pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 sierpnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wiadomo, co było przyczyną śnięcia ryb w Odrze. To mała ilość tlenu w wodzie. Instruktorzy wojskowi z Kanady szkolą żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych w Wielkiej Brytanii. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Dwóch Palestyńczyków zostało zastrzelonych na zachodnim brzegu. Przyczyna ośnięcia ryb w Odrze, do którego doszło w ubiegłym tygodniu przy granicy polsko-czeskiej, była niedostateczna ilość tlenu w wodzie. O wynikach przeprowadzonych badań poinformowała w komunikacie czeska Inspekcja Ochrony Środowiska. Inspektorzy nie stwierdzili winy osób trzecich. Wykluczyli również występowanie tzw. złotych alg, czyli mikroorganizmów wytwarzających szkodliwe dla ryb toksyny. Czeska Inspekcja Ochrony Środowiska przekazała, że badania laboratoryjne i analizy ekspertów wykazały, iż przyczyną śnięcia ryb była niedostateczna ilość tlenu spowodowana ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Po ulewach, które przeszły wcześniej nad Ostrawą, doszło między innymi do wypłukania osadów z kanalizacji deszczowej. Służby stwierdziły, że nagły napływ zanieczyszczeń organicznych wraz ze zmianą przepływu rzeki i jej temperatury spowodował czasowe obniżenie zawartości tlenu w wodzie, co z kolei doprowadziło do śnięcia bardziej wrażliwych ryb. Martwe ryby były następnie przez kilka dni wypłukiwane i płynęły z nurtem do granicy z Polską. Według szacunków padło około tony ryb. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Ostrawa. Na Białorusi przy polskiej granicy stacjonuje coraz większa liczba najemników z grupy Wagnera. Według ostatnich szacunków jest ich kilka tysięcy. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz stwierdził w TVP Info, że potrzebne są działania, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo na polsko-białoruskiej granicy. Przystępują do działań szkoleniowych blisko polskiej granicy, poligon Sahara i nie tylko. Są tutaj wykorzystywane przez stronę białoruską, więc to jest absolutnie coś, co niepokoi. Ministerstwo Obrony Narodowej spodziewa się kolejnych prowokacji ze strony Rosji i Białorusi. Instruktorzy wojskowi z Kanady szkolą żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych w Wielkiej Brytanii. Międzynarodowa operacja szkoleniowa Interflex pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii właśnie ma na celu zapewnienie podstawowych umiejętności osobom, które nie tak dawno pracowały w sektorze cywilnym. Kanadyjczycy uczą ukraińskich żołnierzy, jak prawidłowo poruszać się w grupie, gdzie spodziewać się niebezpieczeństwa i jak mu zapobiegać. Jednym z nich jest Artem, były pracownik w sferze IT. Jestem informatykiem z Lwowa, ale teraz jest czas, aby dołączyć do ukraińskiej armii, aby bronić mojego kraju. Chcę przyczynić się do zwycięstwa naszego kraju w tej wojnie. Kanadyjscy oficerowie, którzy prowadzą szkolenia, podkreślają, że jest to kolejny rodzaj wsparcia, jakiego Kanada i Wielka Brytania udzielają Ukraińcom w wojnie. Dwóch Palestyńczyków zostało zastrzelonych na okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia informuje, że to dwaj młodzi mężczyźni w wieku 18 i 19 lat. Izraelska armia odpowiedziała, że mężczyźni strzelali i rzucali w stronę żołnierzy materiałami wybuchowymi, przez co ci odpowiedzieli ogniem. Konflikt izraelsko-palestyński tylko w tym roku doprowadził do śmierci ponad 200 Palestyńczyków, 27 Izraelczyków, a także jednego Ukraińca i jednego Włocha. Portal Polskie Radio 24 publikuje tekst, w którym prezentuje fragmenty nagrań przekazane przez byłego pracownika biura poselskiego Beaty Maciejewskiej z Lewicy. Nagrania są legalne, pracownik, który je zarejestrował, był uczestnikiem, stroną tych rozmów. Pierwszy fragment nagrań to rozmowa telefoniczna na temat zobowiązań podatkowych Beaty Maciejewskiej w Fundacji Przestrzeganie Dialogu. Wynika z niej, że posłanka nie zapłaciła należnych zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No jak zgłaszanie to ZUS-u, to wiesz. No tak, tak, tak. Znaczy to już nie będzie moja sprawa, ale ja nadal będę fundatorką. Tak, tak. No wiesz, też mogą mnie zacząć czerpać, że Maciejewska przez 15 lat teraz Zjawiska nie zapłaciła żadnego podatku. Ale musiałaś zapłacić? No jak miałaś? No od zlecenia, na przykład od zlecenia powinna była, nie? A no tak, rzeczywiście. Drugi fragment dotyczy tak zwanych kilometrówek. W trzecim posłanka wyraża swoje zdanie na temat ewentualnej koalicji pomiędzy PiS-em a Lewicą w sprawie Krajowego Programu Odbudowy. Wczoraj Beata Maciejewska odniosła się do sprawy, zasugerowała udział pracowników Polskiego Radia w kompilowaniu nagrań z jej udziałem. Polskie Radio wezwało posłankę do niezwłocznego zaprzestania naruszania dóbr osobistych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Warianka. Zapraszam. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. ŁKS wyszarpał zwycięstwo z Koroną Kielce w drugim dzisiejszym meczu trzeciej kolejki. Łodzianie gola dającego 3 punkty zdobyli w 9 minucie doliczonego czasu gry. Ostatecznie skończyło się 2-1. Wcześniej przegrał inny łódzki klub, Widzew, który uległ 1-2 Jagiellonii Białystok. Matej Mohoric wygrał wyścig kolarski Tour de Pologne. Słoweniec w klasyfikacji generalnej wyprzedził Portugalczyka João Almeida i Michała Kwiatkowskiego. Ostatni, siódmy etap z metą w Krakowie wygrał Belk Tim Melier. Najlepszy dziś z Polaków Stanisław Aniołkowski zajął 6. miejsce i przyznał, że to nie to, na co liczył. Troszkę musiałem się przepychać, też brałem udział w kraksie na 1,5 rundy do końca razem z Michałem Kwiatkowskim. Michał był na ziemi, ja się wyratowałem, natomiast zrobiła się dziura, którą musieliśmy zespawać. Na szczęście miałem kolegów z drużyny i wróciliśmy z powrotem do peletonu, a później Alan Banaszek przyciągnął mnie na sam przód, dzięki czemu mogłem się włączyć do walki na tym sprinterskim etapie. Cóż, liczyliśmy na troszkę więcej, 6. miejsce. Jest gdzieś powód do tego, by motywować się do dalszej pracy i walczyć z tymi najlepszymi na świecie. W klasyfikacji najaktywniejszych wygrał Patryk Stosz, który dziś nie miał zamiaru walczyć o bonifikaty. Generalnie chłopaki walczyli tam o klasyfikację, więc nie miałem co ja tam szukać. Miałem już taki zapas, że nie interesowało mnie. Po prostu chciałem dojechać do Krakowa. Jeszcze chciałem zafiniszować tutaj na końcowych rundach, ale Michał Kwiatkowski się wywrócił. Ja tam wjechałem w niego i później już mnie gdzieś tam kosztowało to, żeby dojść z powrotem do peletonu i zrezygnowałem w końcu na ostatniej rundzie z tej walki. A oficjalnym radiowym nadawcą Tour de Pologne było Polskie Radio. I na koniec jeszcze siatkówka. Reprezentantki Polski przegrały 2-3 z Turczynkami w meczu towarzyskim rozegranym w Mielcu. Spotkanie było kolejnym elementem przygotowań do zbliżających się Mistrzostw Europy, które, przypomnę, rozpoczną się 15 sierpnia, a odbędą się w Belgii, Estonii, Niemczech i Włoszech. W środę w Krośnie Polki triumfowały 3-1, a trzecie spotkanie pomiędzy tymi zespołami jutro ponownie w Mielcu. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami i ulewami. Niebezpiecznej pogody w nocy należy spodziewać się w południowo-wschodniej części kraju. Pogodnie będzie tylko na północnym zachodzie. Noc będzie ciepła od 11 stopni na północy kraju do 17 na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. No to let's go. Marek Wiernik, jestem ponownie z Państwem. No i sobie zagramy taki radiowy kawałek na początek tej godziny. Artysta, do którego mam szacunek nie tylko ze względu na to, że był liderem zespołu White Zombie, ale za to, że jest reżyserem, scenarzystą, producentem filmowym, no, o dużej wiedzy człowiek. Rob Zombie, Dead City Radio. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio. Listen to the Radio, Rob Zombie, to już poza nami. No teraz trochę powspominam, aczkolwiek zagramy utwór z płyty, która ukazała się no nie tak dawno. Chodzi mi o zespół Pretty Maids, no w lata 80., od samego początku lat 80. ten boom rockowy w Polsce, ale i podobnie w Danii, właśnie w 81. roku zawiązał się band Pretty Maids w Horsens, w takim miejscu. No a ja zespół pamiętam doskonale z hali w Poznaniu, Rock Arena, 85. rok to był, tak. I jeszcze wtedy też pamiętam na tej samej imprezie Hanoi Rocks z Finlandii. No i teraz przypomnimy sobie Pretty Maids. Ja otwieram tutaj, to był dokładnie, no to 4 lata temu, Undress Your Madness z takiej płyty. To 16. album w dyskografii zespołu Pretty Maids. To posłuchamy sobie utworu If You Want Peace. proszę, ponad 40 lat grania, śpiewania, jak to ładnie wszystko brzmi. Ronnie Atkins na wokalu, o którym wspominam, bo i płyty solowe przecież nam nagrywa, a nawet kiedyś Państwu prezentowałem od Roniego utwór. No to teraz nasi, Warszawa, ale, no właśnie, ale to jest nazwa zespołu Echty, to jest z kolei tytuł utworu. Klasyka według Wiernika, no i teraz będzie klasyczna postać w historii muzyki rockowej. Ileż to lat na froncie z zespołem Twisted Sister od 72 roku. To ile? 35, pół wieku ponad, pół wieku temu. Też bardzo ciekawa postać, nie tylko świetny wokalista, ale i komponuje przecież Dee Snider. I jest radiowcem i aktorem i solowe płyty. No dobrze, właśnie z płyty solowej teraz Dee Snider w utworze Stand w Trójce. Faced with the world around you, you know whatever you do. It's time that you raise your voice. There's not a moment to spare. Show the more you dare. Stand for something. Żebyśmy coś zagrali z Islandii teraz. O, dawno chyba nie było w tej audycji Kalio. No to będzie No Good. vibration won't do you no good, won't do you no good. You can tell I got fever, you try to shake it off, try it all you want, it won't do you no good, said it won't do you no good. And I said, dokładnie 23:30, no bo to jest najlepsza pora na rock'n'rolla i dlatego ten czas tak goni. Pół godziny nam zostało. No to się sprężamy. Jeden z moich i państwa słuchaczy trójki ulubionych zespołów The Cult z tej najnowszej, ciągle 11 płyty Vendetta X. oczywiście na wokale Jana z Beribili Duffy na gitarze. Oni trzymają ten kult angielski. Ja kiedyś chłopak z warszawskiej Cytadeli, z Żoliborza, no mam prawo mieć słabość do zespołu Cytadela, który właśnie w tamtych okolicach pojawił się. To był rok 1987 roku. Przez skład przechodzili tacy muzycy jak Sydney Polak, też przecież z Żoliborza i Wilki, czyli Miki Stupas i Marek Krzanowski, świętej pamięci Maciek Wyrobek. No i od samego początku prowadzi Cytadelę Tomek Wasyłyszyn, w tej chwili grający poza wokalem na gitarze basowej. Jest nowa płyta od kilku tygodni. Płyta nosi tytuł Przeszłość, a więc trochę zespół, który kojarzy się z zimną falą, z dark wave, z new wave, ma do zaproponowania teraz historię niebieskiego statku Cytadela w Trójce. Not Cytadela w Trójce, niebieski statek kosmiczny z płyty Przyszłość. No a teraz przed nami bardzo ciekawa grupa, trio, składające się z muzyków z różnych krajów, czyli Anglia, Brazylia, Gwatemala. Nie ma Polaka w składzie, a zespół jest w pewnym sensie polski, bo tu ma bazę. Historia zaczęła się w San Paulo w 2009 roku. W składzie był Polak, panowie Luke, Javier Robson pozakładali w Polsce rodziny, no i tak się porobiło, że mamy zespół angielsko-brazylijsko-gwatemalski, The Unrest, tak nazywa się ta formacja. No i teraz sami mówią, określają to, co grają, jako Riot Rock. Są riffy gitarowe, jest elektronika. The Unrest w Trójce w utworze Origins. Ciekawa propozycja, The Unrest, tak nazywa się to trio, Luke, Javier Robson, Anglia, Brazylia, Gwatemala, Origins. Proszę Państwa, to teraz w Trójce, no inna, zdecydowanie inna muzyka, neo-psychedelia, tak się mówi, w świat psychedeliczny nas przeszedł. przeniosą panowie, w zasadzie pan, bo to jest Kevin Parker, multiinstrumentalista, on to wszystko tworzy od 100 lat. Bardzo rozmarzona muzyka Tame Impali. Utwór nosi tytuł Love Paranoia. Amen. To teraz już coś amerykańskiego. Z Filadelfii policzyłem, dokładnie 10 lat temu powstała grupa Beach Slang, tak nazywa się formacja. Ciepankowa, może nie do końca, zwłaszcza w tym utworze, który państwu teraz zaprezentuję. Bardzo ciekawe granie i nawiązanie do lat 80. Może zresztą tytuł Tommy in the 80s. Proszę posłuchać, Beach Slang. No i bardzo dobrze. Beach slang w trójce. Proszę Państwa, no to teraz nasi ponownie. Rewolwer się odezwał się z nową piosenką. Rewolwer, zespół zasłużony. W składzie kiedyś był Jarek Szlagowski, Janek Pęczak, w tej chwili na wokalu Kubek. W składzie też między innymi Mariusz Nałęcz-Nieniewski. No to przechodzimy do tej nowej propozycji. To, co masz, to teraz w trójce. Rewolwer. A w grzech już nie wierzysz, nie poradzę nic. Jeśli bredzisz, a w prawdę już nie wierzysz, nie wydarzy się nic. To co masz, to w co wierzysz, gdy grasz, może dać ci w twarz. Nigdy nie wiesz, co da siłę, która wyniesie cię ponad szarość dnia. No i to już prawie wszystko. Rocka klasyka według Wiernika. Wiernik mówi do Państwa. Audycję zrealizowała Katarzyna Fist-Wojtkowska. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. I na koniec jeszcze Irlandczycy, ci z północy, Andy Cairn. Świetna grupa Therapy ze znakiem zapytania. Get your dead hand off my shoulder. Tak nazywa się ten song. No to życzę Państwu rock'n'rollowej nocy i tej terapii. Prosimy. toxico of this bud city hums in time with my nightmares. Murmuring sinister resonance, the shocking and the shaping of air. Trapped in a shivering carcass, heart of a throbbing crowd. Every space is constantly trembling. Stay awake, let's go out. Time speeds up, I get older. Get your dead hand off my shoulder. You are a present absence, spectral traces everywhere. You set the darkness echoing, share creaks, you're not there. Vibration through my body, it hits my chest and throat. At the point of suffocation, I let go. Time speeds up, I get older. Get your dead hand off my shoulder. An unknowable breath rising in a hollow swell, shrill bloody red. All streets are screaming empty, frequencies sing your ghost. We've had our time together, now I've got to let you go. Time speeds up, I get older. Get your dead hand off my shoulder. Autopromocja. Danuta Stenka i Piotr Frączewski na scenie teatralnej Trójki. Ta jesień i ta noc jest ślepa, a ze ślepoty się czasem rodzą barwne plamy. Słuchowisko na podstawie szczęśliwie odnalezionego rękopisu. Krzysztof Kamil Baczyński. Pora gniewu. Adaptacja i reżyseria Aleksandra Głogowska. Scena teatralna Trójki zaprasza na słuchowisko Radia dla Ciebie.